यीशु जैसा प्यार तुझे कौन करेगा, यीशु जैसा प्यार तुझे कौन करेगा, यीशु जैसा प्यार तुझे कौन करेगा, ऐसा गम खार, ऐसा गम खार तेरा कौन बनेगा, जैसा प्यार तुझे कौन करेगा, यीशु जैसा प्यार तुझे कौन करेगा। सारे निजाम के लिए मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है, बनाया यीशु ने देख तुझे मौत से छुड़ाया यीशु ने जिंदगी का वारस बनाया यीशु ने जिंदगी में इतनी कौन जरेगा यीशु जैसा प्यार तुझे कौन करेगा, यीशु जैसा प्यार तुझे कौन करेगा। ऐसा कोई तेरे साथ कौन करेगा यीशु जैसा प्यार तुझे कौन करेगा यीशु जैसा प्यार तुझे कौन करेगा ऐसा गमखार ऐसा गमखार तेरा कौन बनेगा कौन बनेगा यीशु जैसा प्यार तुझे कौन करेगा यीशु जैसा प्यार तुझे कौन करेगा माँ ऐ कोई तुझ सा फजले खुदा बंद हुआ है तूने यीशु को जन्म दिया है तू पे फजले खुदा बंद हुआ है तूने यीशु को जन्म दिया तेरा सब से है वो चमकान तेरा सब से है वो चमकान जहाँ